काल के समान देवी के सिंह ने भी अपनी गर्दन के बालों को झाड़ते हुए अकेला ही अनेक दैत्यों का संहार कर डाला। देवी ने कुछ दैत्यों को वज्र से आहत कर दिया, कुछ दैत्यों के वक्षः स्थल को शक्ति से फाड़ डाला, कुछ के गर्दन को हल से विदीर्ण कर, कुछ को फरसे से काट डाला, कुछ के सिर को दंड से फोड़ दिया तथा कुछ दैत्यों के शरीर के संधि स्थानों को चक्र से छिन्न भिन्न कर दिया। कुछ पहले ही चले गए, कुछ गिर गए, कुछ मूर्छित हो गए और कुछ युद्ध भूमि छोड़कर भाग गए। भयंकर रूप वाली दुर्गा द्वारा मारे जा रहे दैत्य एवं दानव भय से व्याकुल हो गए तथा वे उन्हें काल रात्रि के समान मानते हुए डर से भाग चले। सेना के अग्र प्रधान भाग को नष्ट तथा अपने सम्मुख दुर्गा को स्थित देखकर नमर मतवाले हाथी पर चढ़कर आगे आया। उस दानव ने युद्ध में देवी के ऊपर शक्ति से कसकर प्रहार किया एवं सिंह के ऊपर त्रिशूल चलाया, किंतु देवी ने उन दोनों अस्त्रों को आते देख हुंकार से ही उन्हें भस्म कर डाला। इधर नमर के हाथ ने सूंड से सिंह की कमर पकड़ ली। इस पर सिंह ने तेजी से उछलकर नमर दानों को पंजे से मारकर उसके प्राण ले लिए और हाथी के कंधे से उसे नीचे गिराकर देवी के आगे रख दिया। नारद जी, देवी कात्यायनी क्रोध से उस दैत्य को मध्य में पकड़कर तथा बाएं हाथ से घुमाकर ढोल के समान बजाने लगी और उसे अपना बाजा बनाकर उन्होंने जोर से अट्टहास किया। उनके हंसने से अनेक प्रकार के अद्भुत भूत उत्पन्न हो गए। कोई कोई भूत व्याघ्र के समान भयंकर मुख वाले थे, किसी की आकृति भेड़िए के समान थी, किसी का मुख घोड़े के तुल्य तथा किसी का मुख भैंसे जैसा एवं किसी का सूकर के समान मुंह था। उनके मुंह चूहे, मुर्गे, कुक्कुट, गाय, बकरा और भेड़ के मुखों के समान थे। कोई नाना प्रकार के मुख, आँख एवं चरणों वाले थे तथा वे नाना प्रकार के आयुध धारण किए हुए थे। उनमें कुछ तो समूह बनाकर गाने लगे, कुछ हंसने लगे और कुछ रमण करने लगे तथा कुछ बाजा बजाने लगे एवं कुछ देवी की स्तुति करने लगे। देवी ने उन भूत गणों के साथ उस दानव सेना पर आक्रमण कर उसे इस प्रकार तहस नहस कर दिया जैसे भारी वज्र के समान ओलों के गिरने से खेती का संहार हो जाता है। इस प्रकार सेना के अग्रभाग तथा सेनापति के मारे जाने पर अब सेनापति चक्षुर देवताओं से भिड़ गया, युद्ध करने लगा। रथियों में श्रेष्ठ उस दैत्य ने अपने मजबूत धनुष को अपने कानों तक चढ़ाकर उससे बाणों की इस प्रकार वर्षा की जैसे मेघ पृथ्वी पर घनघोर जल बरसाते हैं। परंतु दुर्गा ने भी सुंदर पर्वों गांठों वाले अपने बाणों से उन बाणों को काट डाला और फिर सुवर्ण से निर्मित पंख वाले 16 बाणों को अपने हाथों में ले लिया। उन्होंने क्रुद्ध होकर 4 बाणों से उसके 4 घोड़ों को तथा 1 से सारथी को मारकर 1 बाण से उसकी ध्वजा के 2 टुकड़े कर दिए। फिर अंबिका ने 1 बाण से उसके बाण सहित धनुष को काट डाला। धनुष कट जाने पर बलवान चिक्षुर ने ढाल और तलवार उठा ली। वह ढाल और तलवार को जोर लगाकर घुमा ही रहा था कि देवी ने 4 बाणों से उन्हें काट डाला। इस पर उस दैत्य ने शूल ले लिया। महान शूल को घुमाकर वह अंबिका की ओर इस प्रकार दौड़ा जैसे वन में सियार आनंद मग्न होकर सिंहनी की ओर दौड़े। पर देवी ने अत्यंत क्रुद्ध होकर 5 बाणों से उस असुर के दोनों हाथों, दोनों पैरों एवं मस्तक को काट डाला, जिससे वह असुर मरकर गिर पड़ा। उस सेनापति के मरने पर उग्रास्य नाम का महान असुर तथा करालास्य नाम का दानव ये दोनों तेजी से उनकी ओर दौड़े। बासकल, उद्धत, उदग्र, उग्रकारमुक, दुर्धर, दुर्मुख तथा बिडालाक्ष ये तथा अन्य अनेक अत्यंत बली एवं श्रेष्ठ दैत्य शस्त्र और अस्त्र लेकर दुर्गा की ओर दौड़ पड़े। देवी दुर्गा ने उन्हें देखा और वे लीला पूर्वक हाथों में वीणा, एवं श्रेष्ठ डमरू लेकर हंसती हुई उन्हें बजाने लगी। देवी उन वाद्यों को ज्यों-ज्यों बजाती जाती थीं त्यों-त्यों सभी भूत भी नाचते और हंसते थे। अब असुर शस्त्र लेकर महा सरस्वती रूपा दुर्गा के पास जाकर उन पर प्रहार करने लगे, पर परमेश्वरी ने तुरंत उनके बालों को जोर के साथ पकड़ लिया, उन महासुरों का केश पकड़कर और फिर सिंह से उछलकर पर्वत श्रृंग पर जाकर जगत जननी दुर्गा वीणा वादन करती हुई मधुपान करने लगी। तभी देवी ने अपने बाहुदंडों से सभी असुरों को मारकर उनके घमंड को चूर कर दिया, उनके वस्त्र शरीर से खिसक पड़े और वे प्राण रहित हो गए। यह देखकर महाबली महिषासुर अपने खुर के अग्रभाग से, तुंड से, पुच्छ से, वक्षःस्थल से तथा निःश्वास वायु से देवी के भूत गणों को भगाने लगा और अपने बिजली की कड़क के समान नाद एवं सींगों के नोक से शेष भूतों को व्याकुल कर रणक्षेत्र में सिंह को मारने दौड़ा। इससे अंबिका को बड़ा क्रोध हुआ। फिर वह क्रुद्ध महिष अपने नुकीले सींगों से जल्दी-जल्दी पर्वतों एवं पृथ्वी को विदीर्ण करने लगा। वह समुद्र को क्षुब्ध करते तथा मेघों को तितर-बितर करते हुए दुर्गा की ओर दौड़ा। इस पर उन देवी ने उस दुष्ट को पास से बांध दिया, पर वह झट से मद से भीगे कपोलों वाला गजराज बन गया। तब देवी ने उस गज के शुंड का अगला भाग काट डाला। अब उसने पुनः भैंसे का रूप धारण कर लिया। महर्षि नारद जी, उसके बाद देवी ने उसके ऊपर शूल फेंका जो टूटकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। तत्पश्चात उन्होंने अग्नि से प्राप्त हुई शक्ति फेंकी, किंतु वह भी टूटकर गिर पड़ी। दानव समूह को मारने वाला विष्णु प्रदत्त चक्र भी फेंके जाने पर व्यर्थ हो गया। देवी ने कुबेर द्वारा दी गई गदा भी घुमाकर फेंकी, पर वह भी भग्न होकर पृथ्वी पर गिर पड़ी। महिषा ने वरुण के पाश को भी अपने सींग, थूथना एवं खुर के प्रहार से विफल कर दिया। फिर कुपित होकर देवी ने यमदंड को छोड़ा, पर उसे भी उसने तोड़कर कई खंड-खंड कर डाला। उसके शरीर पर देवी द्वारा छोड़ा गया इंद्र का वज्र भी छोटे-छोटे टुकड़ों में बिखर गया। अब दुर्गा जी सिंह को छोड़कर सहसा महिषासुर की पीठ पर ही चढ़ गईं। देवी के पीठ पर चढ़ जाने पर भी महिषा अपने बल के मद से उछलता रहा। देवी भी अपने मृदुल तथा कोमल चरणों से भीगे मृगचर्म के समान उसकी पीठ को मर्दन करती गईं। अंत में देवी द्वारा कुचला जाता हुआ पर्वताकार बलवान महिष बलशून्य हो गया। तब देवी ने अपने शूल से उसकी गर्दन काट दी। उसके कटे कंठ से तुरंत तलवार लिए एक पुरुष निकल पड़ा। उसके निकलते ही देवी ने उसके हृदय पर चरण से आघात किया और क्रोध से उसके बालों को समेटकर पकड़ लिया तथा अपनी श्रेष्ठ तलवार से उसका भी सिर काट डाला। उस समय दैत्य की सेना में हाहाकार मच गया। चंडमुंड, मय तार और असिलोमा आदि दैत्य भवानी के प्रमथ गणों द्वारा प्रताड़ित एवं भय से उद्विग्न होकर पाताल में प्रविष्ट हो गए। महर्षि नारद जी इधर देवी की विजय को देखकर देवता गण स्तुतियों के द्वारा संपूर्ण जगत की आधारभूता क्रोधमुखी सुरूपा नारायणी कात्यायनी देवी की स्तुति करने लगे। देवताओं और सिद्धों द्वारा स्तुति की जाती हुई दुर्गा ने, मैं आप देवताओं के श्रेय के लिए पुनः आविर्भूत होंगी, ऐसा कहकर शिव जी के पादमूल में लीन हो गईं। इस प्रकार श्री वामन पुराण में 20वां अध्याय समाप्त हुआ।